محمد بن صلی اللہ علیہ رسول کریم، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ضرورت مند بنایا ہے، محتاج بنایا ہے اور اس کی آزمائش کسی ہے. یعنی سمندر میں ویل مچھلی ہے، اس پورے کمرے میں نہیں آئے گی سائز والی مچھلیاں. کتنا سائز ہوتا ہے جی؟ اور اس کی کتنی خوراک ہوگی؟ منا مجھ کی خوراک، اور نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی وسائل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے مفت کی روزی اس کو دی ہوئی، سمندر بھرا ہوا اس کی روزی، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ازمائش نہیں ہے. روزی کا بندوبست سبحان اس کا کیا ہوا ہے. اور کینچوا جو پٹی میں کیڑا ہوتا ہے نا، مچھلی کے اندر پڑا اندر گھسا ہوا ہے، آپ زمین کو کھودیں اندر سے نکلتا ہے کینچوا، پورا کیڑا ہوتا ہے نا، شکالیہ اس کو پشتما کہتے ہیں. سامان کیڑا گارے کی ہندو میں کہتے ہیں، آج پنجابی کوئی بھی نہیں کریں گے رہی تھی نا، کیا کہتے ہیں اس کو نہیں. نتیم صاحب جب ساری شہروں میں زندگی گزری نہیں تو ندارے کے تو قریب ہوئے نہیں ہے. مٹی میں اس کا لنس کلوزی رکھتی ہے، اسی میں سے بڑھتا ہے پلتا ہے، شادی بھی اس کی ہو جاتی ہے، بچے بھی اس کو ہوتے ہیں، جتنے بچے پیدا ہوں سب کی روزی ہوتی ہے مٹی کے اندر. اللہ اس کو روزی دے رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ دکان کھولے اپنے لیے بیٹوں کے لیے. اور دیمک، دیمک کی خوراک لکڑی. سائنسدان لکھا ہے کہ جب جنگلوں میں گری پڑی لکڑی بہت ہوتی تھی پہلے، اس کو دیمک کھاتا تھا اور جو زندگی گزر رہی ہے اس کو گزارا ہوتا تھا. ابھی بھی جنوبی افریقہ، جنوبی افریقہ میں آبادیوں میں دیمک نہیں ہے، کیونکہ اتنے بڑے جنگلات ہیں ان کے اور وہاں درخت گرے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ بہار کا درخت گرا ہوا جس کی پشاور میں دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے قیمت ہو، اس کو کوئی پوچھتے نہیں، پڑھو یہ پاکستان والوں کو لے جائے یہاں کے ترکھاڑوں کو آدمی، اور صرف وہاں کی لکڑی کو صاف کر کے بنا کر پاکستان کو بھیجیں تو ان کی روزی ہو جائے گا. سائنسدان نے دیکھا ہے کہ جب جنگل میں لکڑی نہ رہی تو دیمک نے آبادیوں کا رخ کیا، تب کیا کر اس طرف اپنی روزی پیدا کرنی، تو یہاں کا آپ کے دروازے کھڑکیاں جو اس کو ملتے ہیں اس کو کھاتی ہے، اس کی روزی لکڑی میں اس کے لیے روزی رکھی ہے. اس کے میدے کے اسے بنایا کہ وہ لکڑی کھائے اور بس یہ اس کی سزا. کوئی دکان، کوئی کھیتی، کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے اس پر اللہ تبارک اللہ احکامات نہیں ڈالے ہوئے. انسان کی آزمائش اس میں ہے کہ اس کو ضرورت مند محتاج رکھا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو کہاں سے پوری کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا موت کو، پیدا کیا زندگی کو اس بات کے جاننے کے لیے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ کرتا ہے اچھے اعمال. میں کہاں سے کھاؤں گا، یہی تو عمل ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا تو ارے تو سواد ہے، آخرت کے درجات ہیں، حلال طریقے نہ کیا تھا آخرت کا. میرا کھانا کہاں سے آئے، میرے کپڑے کہاں سے آئے، میں بیمار پڑ جاؤں میرا علاج کہاں سے ہو، میرا سر چھپانے کا مکان کہاں سے ہو، میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں. حضرت برہان شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کو اپنے علاج کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اتنی غربت ہو علاج کا بندوبست نہ ہو سکے پھر صبر کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور میں تو دم کے شعبے کو چلا رہا ہوں، ایسے آج ان لوگوں کو بات ہے جن کا کوئی بس نہیں ہوتا، جو دم کرتا ہوں میں ایسا جیسے کہ نشانے پر گولی لگتی ہے، ان کے پاس کوئی اتنی الگ شفا الگ کو دینی ہے، ہمیں نظریہ بنایا اس کو. اور بہت جو یہ مالدار لوگ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں نا مسئلہ نہیں آتا ان کو میں بعض کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کیا میرے پاس آئے ہیں کسی نے آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیا بھائی وہاں اسپتال ہے وہاں پر بڑے بڑے اسپتال ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھتے ہیں اسپیشل علاج کراؤ بھائی جاؤ خیر عرض کیا کر رہے تھے جی جی جی کیا بنائے ہوئے اچھا اور جملہ کھائی نہیں اس سے اپنی طرف سے بولے آخر لوگ پڑھائے دیکھنا ہاں جی شکر بران بران نہ بوائی کرنا کوئی تو اپنی طرف سے بولے گا نا تو کیا لگا آپ دوسرے دارے خیال سے پوچھتے ہیں نا کدھر کیا کہا تھا جی میں نے یاد رہ گیا نا جی اس کا اس دن آج کل بیدار ہوئے دیکھے لگتے ہیں آج میرے ذہن بیدار ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے غم کیا ایسا فکر کیا اس کو گیا اس کو قصاب بناتے ہیں ہفتے بس ہے کہ اتوار کے اندر کرے گا اللہ اللہ کرے گا ایک بزرگ انہوں نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ اتنی روزی دے دے کہ کوٹھی میرے پاس ہے اس کو میں باندھ لوں تو تھے عارف تھے اللہ پاک کے تعلق والے تھے ایسے حال میں تھے کہ ان کو الہام بھی ہوتا تھا تو ان کو من جانے والا الہام ہوا کہ کیا تجھے میرے رزاق ہونے پر یقین نہیں یا اللہ تبارک یقین تو مجھے ہے لیکن جب میں عبادت میں لگتا ہوں تو نفس شیطان کہتے کھائے گا کہاں سے تو ان سے میں کہا کروں گا کوہڑی سے کھاؤں گا اس لیے میں مانگتا ہوں آپ سے کہ مجھے اکٹھا ہی دے دیں یا اللہ میں کوہڑی سے اس لیے میں کوہڑی سے کھاؤں گا ایک درویش آ کر مسجد میں بیٹھ گئے امام صاحب نے کہا کہ کیسے آئے انہوں نے کہا اعتکاف کرنے کے علاوہ کھانا آپ لکھو لائے گا والا بندوبست کرے گا وہ نہیں بھائی اللہ بندوبست کرے گا لائے گا کون آپ کے لیے بہت کہا تو اس نے کہا پاس یوجی کی جو دکان ہے اس نے کہا کہ دو روٹیاں میں بھیجا کروں گا ہاں آپ سے ٹھیک ہے پھر اطمینان سے کرو احتکاب اس آدمی نے کہا کہ ہائے افسوس آپ اس کمزور توحید کے ساتھ آگے کھڑے ہو کے مسئلے پر نماز نہ پڑھائیں کریں تو بہتر ہو یا میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ بندوبست فرمائے گا تو آپ نے تو نہیں ماننا جب کہا یہودی بھیجے گا تو روٹی آپ نے مان لی سبحان اللہ فرمائی کسی میں ہے جاتیوں کا ایک لطیفہ ہے نا ایک آدمی صبح دس روپے اس کو گھر والے نے ڈالے کہ جا کر کچھ چیزیں خریدو گے چھابڑی میں رکھ کر سارا دن پھرو گے بیچ کر پھر لاؤ گے تو ساتھ جب شام کو آؤ بیس روپے پر لے کر آؤ دس روپے لے کر جا رہے بیس روپے لے کر آؤ اس نے کہا ٹھیک آدمی گیا آگے آگے بازار میں ایک آدمی کھڑا ہے کہتے اللہ کے نام پر دس روپے دے دو دا در دنیا اور ستر در آخرت ملیں گے تو اس نے جو معلوم سے دس دا در دنیا کا مطلب جو سو ہو جائیں گے گھر والے بتائے بیس ہو جائیں گے سارا دن چھابڑی میں پھرائے گا پھیری کرے گا شام کو بیس جائیں گے وہ تو آدمی کہتے سو ہو جائیں گے دنیا میں دس اور آخر میں ستر ملیں گے تو دس گنا دنیا میں کرو دس کے سو ہو گئے میرے گھر والے ایسے نہ سمجھے بیس روپے کے سارا دن مجھے اس سے دس روپے سو دے گی دیا پھر سارا دن انتظار میں رہا کہیں سے پیسے نہیں آئے دس ہزار نہیں ہوئے وہ اتنا غمگین پریشان ہو کر آیا گھر والی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے کدھر گئے وہ کدھر گئے ہو کہ ہاں سے آئے اس کو دس لگ کے جاتا ہے اور آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جوار کی فصل کٹی ہوئی تھی نیچے اس کے اتنے پتنے وہ جو تھے کھڑے تھے منڈ کھڑے تھے جوار جب یہ بالکل بہار ہو گیا اس کو ہوش نہیں رہا جو بیٹھنے لگا نیچے سے منڈ لگا اس کو اتنا سخت درد ہوا کہ جو اٹھا نہ اس کو درد بھی ہوا اس کے لایا غصے میں اس نے ماری موڈ کو زور سے لات ماری موڈ اٹھا نیچے سے جائے تو سو روپے پڑے گی ملے گی بس خیر لے کر آیا جی آیا کر بول اس کے لیے سو روپے ہو گئے دس کے جی. چلے ایک دو دن تو دس کیے نا, سو روپئے دس ہو گئے نا, تین دن میں سکھ ہوتے تو کچھ فائدہ ہوا نہیں. پھر جو ہے صبح دس روپے اس نے جیب میں ڈالے, چابی کے لیے گیا, آگے پھر وہ آدمی کھڑا ہے, اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر دو دس روپے دا در دنیا ستر در آخرت. تو اس کو دیکھا, اس نے کہا ملتے تو ہیں پر اتنا آگا نہیں جاتا ہے, تم رگول سکھنا سیکھو جا کہ ملا رہی ہے اتنا آگا نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ. خیر جی, بزرگوں کے لطیفوں میں بھی بڑی معرفتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو وسائل کے اختیار کرنے کے تلم نے فرمایا, اسباب اختیار کرنے کے یار کسی کو. آخری سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ایک سال کا غلہ دیا. تو اس کے علماء نے مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ ایک سال کا بندوبست کرنا یہ توکل کے اور توحید کے خلاف نہیں. ایک سال کا بندوبست آج میں رکھے, غلہ آٹا دال چاول جو بھی کرنا چاہتا ہے جمع کر کے رکھے, تو اس پر جائے تو توحید کے بھی خلاف نہیں ہے, توکل کے بھی خلاف نہیں. پہلے زمانے میں بڑے بڑے مدرسے تو نہیں ہوتے نا, مدرسے میں ماشاء اللہ طلبا جاتے ہیں, فروٹ ایسا کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں جی, ایسی کھانے پینے کی ملتی ہیں ایسے ہماری طرح خوراک جن کو گھر میں نہیں ملتی ہیں. دونوں وقت سالن کے ساتھ گوشت سبزی کے ساتھ روٹی ملنا اور صبح ناشتے ملنا, مزے ہی مزے آتا مدرسے میں. اس لیے اس معیار کے علماء نہیں نکل رہے پہلے دور میں. آج ایک برخودار کتاب لائے اپنی, کس پر آپ تقریر لکھیں گے. میں نے اس کو, میں نے کہا میں اس کو میں تفصیل سے دیکھوں گا, ابھی میں جلدی اس کو دیکھتا ہوں. تو ایک طرح میں نے کھولا, اس پر کسی آدمی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اخون دروازہ بابا کی اولاد, اخون دروازہ کی اولاد میں سے ہیں. یہ فارسی کا لفظ اخون کا معنی عالم یا طالب علم, دروازہ جو گھر گھر پھر کر روٹی کے ٹکڑے جمع کرتا ہوں, اور یہ کوئی آدمی اخون دروازہ گزرا ہے اس کی اولاد میں سے ہیں. پھر میں نے کہا یہ تو جب جا رہا ہے لکھنے کا, مجھے اتنا مجھے ایک سفر اس میں لکھنے کا ہوا ہے, میں تفصیل میں نے کہا برخودار اخون دروازہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کا عالم ہے. وہاں لکھا کہ پیر بابا کو مریض بھی تھا, پیر بابا نے پیر بابا کا اجل خلیفہ ہے, سب سے بڑے خلیفہ ہیں اخون دروازہ رحمۃ اللہ. اور پیر بابا کے وقت میں یہاں ان پہاڑی علاقوں میں یہاں پورا اسلام نہیں تھا, جو بنیر کا علاقہ ہے نا, اس میں سر کافر اور تور کافر ہوتے تھے. ہندوستانی لوگ سر کافر تھے, اور باقی جو ہے ہو سکتا ہے گجر برادری کو تور کافر کہتے ہوں. تو اس میں پیر بابا کو جہاد کرنا پڑا ہے, باقاعدہ لڑنا پڑا ہے, اخوند رضا بابا رحمۃ اللہ کو لڑنا پڑا ہے, اور اخوند رضا بابا رحمۃ اللہ کا ایک بیٹا شہید بھی ہوا ہے. کانجو کے پاس, فوات میں کانجو کے پاس اس کا مزار ہے, اور کانجو میں جو ہے تو یہ اخوند دروازہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کانجو میں آباد ہیں, اور یہ بفر میں یہ خاندان آباد ہے مانسرا ڈسٹرکٹ میں, اور مختلف جگہوں پر ان کے لوگ آباد ہیں. میرے پاس سانا جنا ہوتا ہے, خیر میں ویسے علماء کو پتہ چلوں گا, آدمی کتاب لکھ رہا ہے معلومات اتنی نہیں ہے. کچھ بات ہے میں مولویوں پر مجھے بڑا غصہ ہے, فتووں کی کتاب لکھ مارتے ہیں, اور فتوے پڑھیں تو پڑھتے فرق لکھتے ہیں. کتاب تک لکھنے تک ہو گیا, اتنا اس کو سمجھ نہیں کسی نے دی کہ اس کو جو مضبوط واسطے رابطے ہیں علماء سے اس کی تصدیق تو کرا لیں. خود ہی آپ لوگ نے ریزیو لکھا ہے تو خود ہی آل نال بن گیا ہے, اور ہم کھا کر کے خود ہی اکل کل بن گیا ہے. آپ لوگ تین لفظوں میں بولتے ہیں آل ان آل, ہمارے پاس یہ دو اکل کل, خود اکل کل بنے ہوتے ہیں. پہلے زمانے سے خیر تکالیف ہوتی تھی, لوگ ٹکڑے مان کر جمع کر کے پڑھتے تھے، مزدوریاں کر کے پڑھتے تھے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ طلبا گئے ایک کتاب پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس، اپنا خرچہ لے کر گئے. وہاں پڑھتے رہے، استاد صاحب جو تھے وہ بہت پڑھاتے تھے، تفصیل سے پڑھاتے تھے، شوق سے پڑھاتے تھے. یہ مثلا چار مہینے کا خرچہ لے کر گیا، اسے استاد صاحب نے چھ مہینے لگا دی، مگر زیادہ لگا دی، مگر زیادہ لگا دی، خرچہ ختم ہو، خرچہ ختم ہو گیا. بھوک ایک دن پھاکا، دوسرے دن پھاکا، تیسرے دن پھاکا، ایک دن بھوک، دوسرے دن بھوک، تیسرے دن بھوک. تو اس میں اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب آدمی پر تین دن بھوک گزر جائے اس کو سوال کرنے جائیں گے، لہذا آپ سوال کرو کہ ہم محتاج ہیں، تین دن بھوک گزار لی ہم نے. ایک کہتا ہے تو سوال کر، دوسرے کہ تو سوال کرو، کہ تو سوال کر. اے تین چار آدمی ایک دوسرے کہتے ہیں سوال کر، کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب غیرت والے تھے، مسلمان تھے، تیار نہیں ہو رہے. قرآن اندازی کی ایک آدمی کا نام آیا، یہ سوال کرے، رات کا وقت ہے، اس نے کہا سوال کروں، کیسے سوال کروں، اور رات کو اٹھا، اٹھا اس نے وضو کیا، اس نے نماز شروع کی اور گڑگڑایا اللہ کے حضور، یا اللہ تبارک و تعالی ہم محتاج ہیں ضرور مانے، تم نے سب کو روزی کا وعدہ کیا، ہمارے ضرور پوری فرما. یہ مصر کا واقعہ ہے، مصر کے بادشاہ کو خواب نظر آیا، ایک فرشتہ آسمان سے ایسے اترتا، فرشتہ اترتا اترتا ہے، آدمی اترتا ہے ایسے، اس کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کی اس طرح پہلو میں نیزہ، اس سے مار کے اٹھ قبرستانوں کی نظر تک. آدمی اٹھا تو اس نے دیکھا خواب تھا، اس کا خواب ہی ہے، سو گیا. پھر دوبارہ جو ہے اٹھا سویا، پھر دوبارہ وہی آدمی ایسے آسمان سے اتر رہا ہے، نیزہ اس کو مارا، اٹھ قبرستانوں کی مدد کر. پھر جا کر کچھ بھی نہیں سمجھا، خواب ہی ہے. تیسری بار پھر جو ہے وہ آیا، اس کو نیزہ مارا، یہ اٹھا، اس کے پہلو میں نیزہ چبھا ہوا ہے، پسلی صبح آیا، وہاں زخم ہوا ہے، خون بہ رہا ہے. یہ تو بات اب ٹھیک بات ہے، کیونکہ پہلے تو خواب نظر آ رہا تھا، اب تو میں اٹھا ہوں تو زخم لگا ہوا ہے، اب کیا کریں. اس پر اس طرح ہوا جی کہ یہ اس نے وزیر کو بلایا، اسے کہا کہ قبرستان کی مسجد ہے، اس میں کوئی آدمی آپ یہ پیسے لے کر جانے کی مدد کریں. یہ آدمی گیا، وزیر گیا، قبرستان ڈھونڈا، مسجد ڈھونڈی، دیکھا اس میں آدمی بیٹھے ہوئے. تم نے کہا سر بادشاہ سلامت صاحب کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، یہ پیسے تو آپ لے لیں اور صبح بادشاہ سلامت خود آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے حاضر ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے انہوں نے لیے. میں آپ سے مشورہ کیا کہ صبح بادشاہ سلامت جب آ گیا تو اس میں تمہاری بزرگی کی چھوٹ ہو جائے، اب بجائے اس کے ہم علم حاصل کریں لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم اس علم سے رہ جائیں گے، لہٰذا کیا کریں انہیں، لہٰذا ہم یہاں سے راتوں رات نکل جائیں. راتوں رات نکل کے صبح بادشاہ آیا، اس نے دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے، وزیر سے پوچھا، اس نے کہا آدمی تھے جی، میں پیسے دے دیے تھے، آدمی تھے، آپ نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، اس نے کہا ان بزرگوں کی یاد میں یہاں ایک دارالعلوم بناؤں گا. اسے دارالعلوم بنایا، وہ دارالعلوم جو ہے وہ اظہر یونیورسٹی ہے، غالباً اس کے 1200 سال ہو گئے ہیں، کسی کو یاد ہے اس کی تاریخ؟ 1000 سے اوپر ہو گئے ہیں، 1000 سال اس کے ہو گئے ہیں. تو وہاں ان کی یاد میں یونیورسٹی بنی. سبحان اللہ، سچ بات ہے، انسان کو مانگنا نہیں آتا ہے تو عقل نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک روزی لکھی ہوئی ہے میرے بھائی، تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفر میں جاتے ہوئے گھوڑا پکڑوایا آدمی کو، اور اسے کہا کہ اس کو پکڑ لو، میں پانی پی کے آتا ہوں، پیاس لگی ہے پانی پی کے آتا ہوں. پانی پینے کے لیے گئے، یا جس ضرورت کے لیے گئے تھے، واپس آئے، بڑی دیر زیادہ لگی. انہوں نے کہا آدمی کا میں نے بڑا حرج کیا، جاتے ہی میں اس کو 5 درہم دوں گا. آئے پانچ درم دینے کے لیے جب آئے تو آگے آدمی غائب ہے, گھوڑا کھڑا ہے, گھوڑے کی لگام نہیں ہے. پاس ایک آدمی کو دیکھا لگام نہیں جا سکے, بھائی کھڑے جائے, اس کو لگام میرے گھوڑے کی ہے. میں نے کہا آپ کے گھوڑے کی ہے, جس کی بھی آپ نے تو آدمی کھڑا تھا, پانچ درم میں خریدی اس سے, پانچ درم دے دیں آپ لے لیں. میں نے پانچ درم اس کو دیے, لگام لے کر گھوڑے کو واپس ڈالی اور کہا کہ یہ پانچ درم اس کی قسمت کی روزی تھی, صبر کرتا تو حلال رستے سے مل گئی تھی, صبر کر لیتا حلال رستے سے مل گئی. صبر نہ کیا اور بے صبری میں حرام راستے سے لے کر چلا گیا. میرے بھائی روزی تو لکھی ہوئی, انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک لکھی اور لوہے محفوظ میں اس رکھا, اس کو ملے گی اور ضرور مل کر رہے. صبر کرے گا, ہمت کرے گا, تکلیف برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ حلال کا دروازہ کھول کر دے گا, اور بے صبری کرے گا تو مرضی اس کی جیسے لے. اس کو اختیار دیا. آج وہ راضی پاگل ہوا, اٹھا ملنے کے لیے آیا نا اثر کرتا, وہ کہتا مجھ سے کہتا ہے کہ ادھر اللہ ہے, ادھر کوئی اور چیز ہے. تب آدمی جو ہے تو اللہ کو اختیار کرے کہ کسی اور چیز کو اختیار کرے, کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور تفسیر کیا کہتی ہے؟ آپ نے تفسیر تو پڑھی ہوگی نا, آدمی پاگل تھا نا, آپ نے تفسیر تو پڑھی ہوگی شاید, پڑھی ہوگی. میں نے کہا جواب نہیں دیا کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو وہ قرآن کیا کہتا ہے, تفسیر کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا ہوا ہے. اللہ کو اختیار کرے, اللہ کے غیر اللہ کو اختیار کرے, مرضی ہے اس کی. اور دونوں کا نتائج بتائے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا, دونوں کا نتائج بتائے ہوئے ہیں کیا ہوگا. باقی اللہ کو اختیار کرتے ہیں, غیر اللہ کو اختیار کرتے ہیں, مرضی اس کی اپنی ہے, دل کو اختیار کرے. یہ ہمارے علاقے میں 1 کروڑ روپے کا اسکینڈل ہوا تھا نا آج سے 20 سال پہلے. اس وقت سونے کی قیمت میرا خیال ہے 2000 روپے تولہ ہوتی ہے, 1 کروڑ روپے کی کتنی مالی تھی آج کل کے ساتھ, 12 گنا زیادہ ہوئی نا, 14 گنا, 14-15 کروڑ روپے کا اسکینڈل ہوا تھا. تو بس وہ اسکولوں میں ہوا تھا, اس میں ہمارے اسکول کو اسکول کا آدمی نہ ہمارے سب وہ دیندار آدمی تھے, بزرگ عالم سر کا بیٹا تھا, اس نے کیا تھا یہ. اور پھر تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دوزخ سے گزرنا ہوتا ہے, ان کی دنیا پکڑ نہیں ہوتی, پکڑ ان کی وہاں پر, اور جنہوں نے گزرنا نہیں ہوتا ان کو اللہ یہاں رگڑا دیتا ہے. وہ پکڑا گیا ہے, پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں رہا ہے. وہ گاؤں کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جیل بھی عجیب تھا, ایک کمرہ تھا, ایک ٹین رکھا ہوا تھا اس کے پیشاب کرنے کے لیے, ایک ٹین رکھا تھا ٹٹی کرنے کے لیے, اور اس جگہ کھانے کے لیے اس کو اسی جگہ لا کر دیتے. یا کرتے کرتے کرتے ایسی خواری کی حالت ہوئی ہے کہ گاؤں سے پھر اپنے آپ کو ان کی گرفتاریوں سے سب سے چھپا کر آدمی بھاگا ہے, اور پنڈیا سے نمدار کے درمیان کسی جگہ پر جا کر امام ہوا ہے. تو میں نے کہا چلیں, اللہ نے پھر فضل فرمایا والدین کی وجہ سے اپنے پیشے پر واپس کیا. میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں اس طرح ہوا کہ مجھے کہا میرے چپڑا جی نے کہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا. تو میں نے اپنے چپڑا جی نے سمجھایا ہوا ہے کہ باشرہ آدمی آیا تو اس کو آپ نے روکا نہیں ہوا ملنے کے لیے, بلا کر بٹھایا تھا. باقی آدمیوں کے لیے پوچھا کرو مجھ سے, ٹائی والا آدمی ہو تو اس کو بٹھایا کرو, روکا کرو, جس طرح کا اجازت کیا کرو. پھر میرا دل چاہے گا تو چھوڑوں گا, نہ ہوا تو جب بھی ہوا نہیں. تو خیر وہ آج اس سے لا کر امتحان میں لے رہا تھا, اس کے بڑا سی میرے کو پتا تھا کہ آدمی سفید ریفلوں میں بڑی عمر کا آدمی ہے, اس کی ہدایات کی کہ 15 میں لے جاؤں گا جانا ہوگا کچھ بھی مل جائے گا. انہیں لے کر آیا, میں نے اسے بٹھا دیا. اب میں نے ایک آدمی کا امتحان لیا, بابا صاحب کو بھی دیکھا, دوسرے کا امتحان لیا, پھر اس کو دیکھا, تیسری جگہ ہم جان لیا, پھر اس کو دیکھا, او ہو, پھر مجھے اس کو پایا. میں نے کہا یہ تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آپ ہی کرتا, باہر نہیں ہمارے گاؤں والے پہچانے نہیں جاتے. میں گیا, میں نے کہا لارا سنگر اگلی ہے جی, کیسے آئے جی؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی میں امتحان کسی نے دیا تھا, ڈگری ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے میں آیا تھا. تو میں کہا فکر نہ کریں, آپ مجھے ساری تفصیلات دے دیں, اس کو میں لے کر انشاءاللہ آپ کو بھیجنے کی بھیجنے پر بھیجنے کی کوشش کروں گا, فکر نہ کریں. چلے گئے بزرگ, ہماری آج حاجی عبداللہ ماجر مسجد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کے 1857 کی جنگ آزادی یہاں انگریزوں کے خلاف لڑی, اس کے نتیجے میں جہاد کا خاتمہ ہو گیا, فتح نہ ہو سکی. اسی دن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے اسی علاقے میں روپوش ہو گئے. آج ابن عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ خود قلب میں یہ بات بھارت ہوئی کہ بس آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانا ہوگا, ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ اس حال میں چلے گئے, کوئی نہیں پہچانتا ہے. ایک دن, دو دن, تین دن, ہفتہ, دس دن, فاقے. ایک وہ وہاں پر مقامی کوئی واقف جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے ابراہیم ندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجاور لگا دوں گا, وہاں اس مزار پر بڑی آمدنی ہے, تو آپ کی زندگی آسودہ ہوگی. اور لوگ آ کر رحمۃ اللہ کے نام پر دیتے ہیں, تو لہذا وہ پیسہ حرام بھی نہیں ہے. میں نے کہا برخودار, یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے اور ہمارے سلسلے میں چھٹے نمبر پر عجیب رحیم رد رحمۃ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھٹا نمبر آ رہے ہیں, چھٹے نمبر پر ہیں. میں کہا کہ انہوں نے تو بلخ کی بادشاہت کو اللہ کے لیے چھوڑا اور میں ان کے مزار پر پیسوں میں لے جا کر بیٹھوں. میں نے کہا دیکھیں, خلافت عثمانیہ ترکیہ کا جو بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, تو میں آپ کے لیے وہاں سے وظیفہ مقرر کرا دوں. اس بات کو میں نہیں مانا. پھر نے کہا میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ چاہیں تو میں نے آپ وظیفہ مقرر کرا دوں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو میرا سلام کہہ دینا, اسلامی مملکت کا بادشاہ ہو, جس نے شریف نافذ کی ہوئی ہو, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وعلیکم السلام کہہ دیا. تم کہا جب جانے لگے رحمۃ اللہ کی رانی صاحب نے کہا سلام بھی نہ کہنا, یہ بھی ایک صورت سوال کی ہے کہ میری کوئی مدد کی جائے نہ کر. پھر 11, 12, 13, 14 دن فاقہ ہوا, اب زمزم کا پانی پی رہے تھے. اور خیر وہاں سے صرف اپنے آپ کو گھسیٹا ملتزم پر پہنچایا اپنے آپ, آج رسود اور دروازے کے درمیان جھک چکا ہے, چمٹے اس کے ساتھ اور دعا مانگی. دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پورے سلسلے پر فاقہ نہ آئے, اپنی ذات سے پورے, اور دوسرا ہے میرے سلسلے والوں کو یہاں بار بار حاضری نصیب ہو, اور تیسری یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو سلسلے میں بیت ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر. تو اللہ کی شان کے ہم تو بیچ میں پار ترین لوگوں میں جو ہم سلسلے والے ہمیں اللہ تعالیٰ جانا رنجیت خیال فضی خان بھی قتل ہے, خورا دعا کرے چلے سر, دعا کر کے تیری طرح بہت خان تھے, کون کیا ان سے اللہ, اللہ کا بندہ مان کے گیا ہے سب کچھ. ایک دفعہ پینی میں گیا تو وہاں پر جن بزرگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا تو وہ کچھ ایسے دینی کام بھی کر رہے تھے جس میں جان کا خطرہ اور سواسلیہ وغیرہ لگائے ہوئے پھر رہے تھے. دونوں بھائی ہیں, آپ سے ساتھ تھے جی, آپ ساتھ تھے. جس وقت پہنچ گیا ہم تھوڑی دیر کے بڑے بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد ایک تو اپنا پسٹول اتارا وہاں پر لٹکایا, دوسرا کہ اس نے پسٹول اتارا وہاں پر لٹکایا, تو ایسا جی نے کہا کہ تھانوی حفاظت چھا گئی. ہم تو بیاسرا بے وسیلہ لوگ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو چیمٹی کی حفاظت کر لیتا ہے اس نے فضل فرمایا. تھانوی الحمد للہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں تاریخ کی خلافت کے مخالفت کر رہا تھا تو ان دنوں کہتے ہیں میں بہت سخت تاریخ چلی ہوئی تھی اور میرے خلاف سیاسی ورکر بڑے بزرگوں کو تو پتا تھا کہ یہ اصولی اختلاف ہے. ایک ورکر کہہ رہے تھے کہ تھوڑا یار ایجنٹ ہے انگریز کا پیسے لے کر کر رہا ہے بھائی اس کا پولیس کا افسر نہیں ہے تو یہ اب جو ہے تو انگریزوں کے ایجنٹ ہے. کہتے ایک میں ریسی نتیجے کے طور پر کہا کہ معلومات کر لو انگریزوں نے کتنا پیسہ دیا ہے. اگر انہیں 10 لاکھ دیے تو آپ 12 لاکھ کر دیں تو ریٹ زیادہ خراب تو ہو جائے گا سننے کو مشکل بات نہیں ریٹ معلوم کر لو. اور ایک کہتے ہیں کہ بعض میرے ہی قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. تو میں صبح کے وقت صبح کی نماز پڑھ کے میں جاتا تھا 2.5 میل اس کے لیے چلتا تھا کیونکہ سارا دن بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تھا تو صحت پر اثر پڑ رہا تھا. 2.5 میل میں چلتا تھا اور اس میں جو ہے تو کوئی 1 گھنٹہ لگتا تھا نا 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ کا سفر کرتا تھا نا اور 1 گھنٹے میں 2.5 پارے تلاوت کیا تھا. 2.5 پارے تلاوت کر لیتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں اس جو یہ بیابان میں جا کر میں چلتا تھا اور تلاوت کرتا تھا اس میں پھر مجھ پر بہت علوم کا انکشاف ہوا. جو تفصیل لکھی ہے اس میں بہت انکشاف ہوا. کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا تو ایک ہندو تھا تھانا بھون کا اس نے سنا تو اس کو بھی افسوس ہوا کہ ہمارے بڑے اچھے بزرگ ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے لیے ان کے دم اثر کرتے ہیں تو ان کو لوگ دیکھیں مارنے کی فکر کر رہے ہیں. تو وہ آیا تو اس نے کہا جی اس نے کہا مولوی جی کچھ خبر بھی ہوئے ہے تیری تو جان لیون کی فکر میں لوگ ہیں تیری جان لینے کی فکر میں. تو کہتے میں نے کہا کہ جان لینے والوں سے جان بچانے والا زیادہ قوت والا ہے. تو کہتے انہوں نے کہا کہ تو اس کے تو ہندو نے کہا کہ جو آپ کا یہ حال ہے تو آپ کو کوئی جوکھم نہیں ہے. جوکھم پوری زبان میں خطرے کو جوکھم کہتے ہیں آپ کو کوئی جوکھم نہیں ہے. خیر اللہ کہتے اتنے خراب حالات ہوئے لیکن اللہ تبارک نے حفاظت فرمائی کسی کا ہاتھ اونچا نہیں ہو سکا. پھر تو بولے کہ لاسٹ کیا برنش ہوئی ہاتھ کسی کا اونچا نہیں ہو سکا اللہ نے حفاظت فرمائی. تو بہت ہی تعالیٰ سلسلے کی بھی حفاظت ہوتی رہی. افغانستان میں ہم تھے تو ہم پر حملہ ہو گیا رات کو ان دونوں ساتھی جنگیں ہو رہی تھی آپس میں. صبح جماعت والے ساتھی نے کہا کہ کلاشنکوفیں خریدتے ہیں تاکہ حفاظت کا بندوبست ہو. تو بعد میں پتا چلا کہ ان کا جذبہ تھا کہ واپس جاتے ہیں کلاشنکوف تک کم سے کم خریدتی جائے گی. مشورے بعد کلاشنکوف خرید لیا نہیں کلاشنکوف تو نہیں خریدتے. پھر نے کہا یہاں کے مقامی کمانڈروں سے کہتے ہیں کہ ہمیں 2 محافظ دیں. جی اگر ایک تنظیم کے کمانڈروں کے محافظ لے لو گے پھر دوسرے تنظیم والے کہیں گے یہ تو ان کے لوگ ہیں ہماری بات نہیں سنیں گے اور ہم تو سارے مسلمانوں سے مل لیں گے سب سے بات کرنے کے لیے آئیں گے. یا پھر کیا کریں انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں نے بانس منظور کیا ہوا ہے غیر مسلح آدمی بانس لے کر حفاظت کے لیے کھڑا ہوں. نواز شریف کی جب پہلی حکومت آئی تھی نا تو اس وقت بریلوی تھا طاہر القادری کا خاندان لیا نے ان کا خاندانی یہ پیر تھے نا تو اس وقت یہ بریلوی تھا رائے ون کا اجتماع پر فائرنگ کروائی. یہ جو اس کے لیے بندوبست کر رہے تھے اس وقت تو چند یعنی 1.5 ہزار آدمی ہوتا ہے جو خدمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر پنڈال کو بنا رہے ہوتے ہیں جگہ کا اجتماع کی جگہ کو ان پر فائرنگ ہو گئی. جب فائرنگ ہو گئی تو سارے پاکستان میں لوگ اور فکر نہ کرنے لگ گئے. ہم تو کوئی مشورہ کشورہ والے لوگ نہیں تھے لیکن میرے ذاتی تعلقات ہوتے تھے وہاں مقیمین رائے ون کے مقیمین میں سے بلال صاحب کے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ. میں مجھے یہاں پر یہاں کے کچھ فقرا سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں القاح ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مسلح حفاظت کریں اپنی رائے والے مسلح حفاظت کریں. میں چلا گیا غلام مصطفیٰ صاحب سے ملا میں ملا جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا حضور حضرکم کسی کو آیت یاد ہے؟ حضور خضر رقم والی آئے ابھی نہیں آئے. اس میں کوئی حفاظت کا حکم ہے؟ اصل لینے کا حکم ہے اور اکٹھے چلنے پھرنے کا حکم ہے, اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو بھی انکشاف اس کا ہوا ہے. تو اس بات کو مشورے میں رکھا, انہوں نے کہا نہیں مسلح ہم نہیں کرتے. کیونکہ ساری دنیا بس چیز کو چلا رہے ہیں اور مسلح کر لیں تو پھر اس کا ایک جزاد اثر آئے گا, اور اس بات کو ہم چلانا چاہتے چل نہیں سکے گی. رستے کے ذریعے سے جس بات کو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکے گی. پورا منتری کے جس بات کو چلا رہے ہیں ان کا فائدہ رہا وہ بھی بند ہو جائے گی چلنے. اس لیے نہ ہوا کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں بانس والی بات منظور ہوئی. ایک تو کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکیلا شیطان ہے, دو شیطان ہے, تین جو ہیں وہ قافلہ ہے جماعت. ایک تو حفاظت کے لیے رات کو تین آدمی جاگا کریں, تین آدمی موجود رہا کریں, اور ایک بانس لے لیں. بانس ہو وہ بڑے سائز کا نہ ہو, سختی اس کی بڑی نہ ہو, اور اس کو لے کر اس کا پکڑ کر پھرا کریں تاکہ دور سے کلشن کو اپنا کرائے گا ہوگا بانس. تو وہ تین آدمی ہم حفاظت کرتے ہیں رات کو. اللہ نے خیر کی اس کے بعد ادھر جنگیں ہو رہی تھیں, ادھر جنگیں ہو رہی تھیں, لڑائیاں ہو رہی تھیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ او میرے بھائی, یہ دنیا چند روزہ عارضی زندگی, یعنی کھا لے پی لے مر لے, اور جو کھا لیا پہن لیا وہ نفع میں رہا. وہ کیسے تو ایسے چارج میں لکھا ہوا شیخ نے, وہ بلکہ اور بھی کا وہ عبارت ہے, ماں کلنا ربہنا اور ماں چوڑا خسرنا. جو کھایا وہ نفع میں رہا اور جو پیچھے چھوڑا وہ خسارہ رہا. بہت زیادہ کمانے والا جو ہے وہ رات کو 10 کلو نہیں کھا سکتے, 250 گرام آج میں کھانا ہوتا ہے. بہت تکڑا بہت زوردار 300 گرام 500 بس آ بس ایک پاور ہے, یہ کھانا ہوتا ہے. اور کوئی یہ 50 جوڑے نہیں پہن سکتا جی. آج کل جو ہے پرائیویٹ جانے والی گاڑیوں میں سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے جی؟ کتنے سی سی والی ہوتی ہے جی؟ کون سی ہوتی ہے؟ 5000 سی سی ہوتی ہے, اس سے بڑی نہیں سکتا جی. وہ ایک آدمی کی شادی تھی, پہلے مجھے نکاح میں لے کر گئے. نکاح جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد ایک خاندان کے آدمی آئے جی. ایک آس پیار ہم زمزم کا جام ایک میں کھجورے ہیں, قاضی صاحب ہمارے پاس تشکیل لانے یاد زمزم کھجورے ہیں, کوئی متبرک کام اس سے کروانا چاہتے ہیں. وہ ادھر لے گئے بس بیچ عورتوں کے درمیان میں, میں دلیری برکھے پیران جڑگان ہی کر کے ساتھ سوچ بجے پیر کے صاحبان جو ہوتے ہیں وہ اجڑے ہو جاتے ہیں, عورتوں میں جائیں بیٹھے ہوئے بس کچھ نہیں. میں نے کہا جی مجھے میں کیا کروں؟ نے کہا کہ یہ آپ زمزم دلہن کو پلاؤ گے. سبحان اللہ, پیر سائیں اب جائے اور کسی کام کا طرح ایسی کام کرے گی ہاں کہ دلہن کو پھاری پلائے گا اور جو ہے اس کو کھجورے کھلائے. خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ شادی پر جانے کے لیے کیا ہوگی؟ میں نے معلومات کرنے کہا دو گھوڑے والی بگی میں اس کو لے جائیں گے جس کو جی دولہے کو, ہاں دولہے کو لے جائیں گے اور برات کے میں جو ہے برات کو جو کی قیادت کرے گی وہ لیموزین گاڑی کرے گی, 22 فٹ لمبی گاڑی کرے گی. تو لاہور سے لائے ہیں ایک گھنٹے کا پتہ نہیں 15,000 روپیہ کرایہ کتنا اس کا. تو میں نے کہا اس پر تک تین چاہیے تو خیر میں نے کہا کہ ان کو پوچھنا بتاؤ کہ میں آؤں گا نہ کہتا نہیں آؤں گا تو بھائی یہ پڑے ہوئے ہوں گے کہ آئے آئے میں کچھ دن نہ بولیں جب وقت ہوئے گا تو ایسی شادیوں میں جا کر شامل ہو جاؤں گا. وہ اس بات کی میں تائید کر رہا ہوں, اس اسراف کی, اس تبدیل کی میں تائید کر رہا ہوں. میں بھی میں جانتا ہوں افغانستان والا حال. کل حیدرآباد کے بیان میں نے کہا کہ افغانستان پر جو تعذاب آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو شادی ہوتی تھی ولیمہ, ادھر سفید گاڑیاں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسبیحیں لے کر بیٹھے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تھا جماعت کی نماز کھڑی کرتے تھے ولیمے کے دوران, اور ادھر ولیمے میں تب لگے ہوتے تھے برف کے جن میں شراب کی بوتلیں لگی ہوتی, اطمینان بغیر تم غیرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو رویا روکیں یا نہ جائیں وہاں پر, اس بغیرتی کا یہ عذاب. تو آگے اتفاق افغانستان سے عثمان آئے ہوئے تو اس نے کہا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کب بھی اتنی غیرت, اتنے پٹنے کے بعد بھی پھر غیرت پیدا نہ ہو, پھر کب پیدا ہو. میں جب سمبانے میں گیا تھا طالبان سے پہلے اور ترخم سے لے کر دریاموں تک سفر کر کے آیا تھا, تو یہاں کے تبلیغ والے حضرات نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ کر آئے. میں نے کہا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ 25 سال یہاں پر جنگ ہوگی, 92 سے اب آج 16 سال ہو گئے ہیں اور 9 سال باقی ہیں. کیا اس نے کہا 25 سال مزید کیسے جنگ ہوگی؟ میں نے کہا ان باتوں کی وجوہات, یہ وجوہات ہیں جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور اس کے نتائج جنگ ہوتی ہے, 25 سال ہو گئے. میرے بھائی تو بتائے وہ کرو یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھ, ورنہ آدھا سیٹر آدھا بڑھیا نہیں چل سکے گا. وہ چند دن ایک ساتھی ہماری مجلس میں آیا, اس کی موٹر ہی غائب ہوگی بھائی سے. خیر اس کے بعد سلسلے کو دیکھ فائدہ ہوا کہ ہم نے پیرا مقرر کر دیا اپنا. دیکھا جو علم غلم ہوتا ہے اس کی تو صفائی ہوتی ہے, ان سے صفائی کا فیصلہ آتا ہے. وہ چلتا نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں جب گیا فلاں کے بزرگوں کے ساتھ الگ ہوا, بیسیں مر گئی, زمین چلی گئی, کاروبار فیل ہو گیا, سارا آرام کا آپ نے جمع کیا ہوا تھا, آپ نے اللہ کا قرب چاہا تو قرب کے لیے صفائی. وہ تو الگ بات ہے, ہمارے یہاں پر اسلامی کالج جہاں ہوتے تھے نا اس زمانے میں ڈرامے ہوا کرتے تھے, کیا دور ہی ختم ہو گیا. تو ہمارا ایک پروفیسر صاحب تھا, اس نے پشتوں کا ادیب تھا اور پشتوں کا پروفیسر بھی تھا, ادیب بھی تھا, اس نے ایک ڈرامہ بنایا تھا تور بازار سے ڈرامہ بنایا. تو اس میں اتنا موٹا ملک ہوتا ہے, ہمارا ایک لڑکا تھا کہ جو اتنا موٹا تھا اتنا اس کا پیٹ, تو اس کو آدمی اس کرسی میں نہیں آ سکتا, ان جگہ پر بیٹھ پتا نیچے ٹوٹ جاتی. تو وہ ہے کردار ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے, پیر صاحب بیٹھا ہوا ہے گدی پر آنے اور مجھے نہیں ہوتا. تو وہ آیا اس نے ملنگوں نے آگے کیا اس کے آپ پہنچایا, تو اس نے کہا پیر ہیں پیر ہیں جی پیر موچر تو پیرا میں چلے گا پنجاب کا 300 لاکھ روپو کامیاب راشی 500 ہوتا جی جی. یہ اس بات جب سونا 300 روپے تولا ہوا کرتا تھا. میں نے کہا کہ 5 لاکھ کا بیرا چل فصیم کا پھیرا جا رہا ہے, کامیاب ہو کر آیا, 50,000 تو آپ کے ہیں ہی ہیں. ماشاء اللہ یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی رحمت برکت عافیت مانگے, مال و دولت ہے, موٹریں کھڑی ہیں, بنگلے ہیں, کرو فر ہے جی, اور بیٹا کینسر کا مریض داخل ہے اسپتال میں, آئے آئے کر رہا ہے, کیا فائدہ ہے؟ جھونپڑے میں ہوتا آرام کے نیچے سوائے ہوتا ہے, تو یہ چاہتا کہ بھل میں ہے اور پکڑ میں ہے. آپ بتائیں اصلی جو دانشوری ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے, اصلی وزڈم جو ہے نا, اصلی دانشوری, اصلی فہم و فراست یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے. پھر جو ان کے جتنا قریب ہو اتنا ہی فراست سے نوازا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.